برگ سبز، برنامه شماره 294. این برنامه با همکاری همایون خرم، فرهنگ شریف، مجید نجاحی، جمال وفایی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ شور. اشعار متن برنامه از صحبای قمی، راهب نائینی. غزل آواز از فروغی بسطامی. گوینده روشنک. در دل شب دیده بیدار من بیند آن یاری که دل را آرزوست. بانگی آید چون پر پروانه نرم، ماه را با آب گویی گفتگوست. نرم نرمک میرسد نزدیک من، کیست پرسم؟ باد گوید اوست اوست. ندانم ز مرغان چرا مرغ شب ز هستی نشانی جز آواش نیست. بنالد به بستان شبان دراز، تو گویی امید فراش نیست. Thank you. فروشی بوده است، پیمانه حریف بادنوشی بوده است. آن را که به میخانه سبو می نامند مستی است که هر لحظه به دوشی بوده است. راهب خم باده پیر دیری بوده است، پیمانه حریف گرم سیری بوده است. آن مشت گلی که هست خشت سر خون، میخواره عاقبت به خیری بوده. Thank you. نکته‌ای هست در این پرده که عاشق دانم، ورنه چشم و لب و رخسار و دهان این همه نیست. Thank you. بود برگ سبز شماره 294.